بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد 6 Şubat 2009 Perşembe. Hatta saati de söyleyelim. Saat kaç? Saat 08:42. Pardon, 6 Şubat 2009 Cuma, değil mi? Evet. 6 Şubat 2009 Cuma. Evet. Akidetül Vasıtiye kitabının 9. dersindeyiz, değil mi? Akidetül Vasıtiye. Ben bu kitabı tekrar hatırlatalım. Bu kitabı Guraba bastı. Bu kitabı zaten tanıttık, mukaddimesini falan okuduk da. Bu dersleri takip edenler bilsinler. İnşallah ellerinde bu kitap olmayanlar temin etmeye çalışsın. Baskısı yok şu an bu kitabın. Akidetül Vasıtiye, Halil Herraş Şerhi ile Guraba yayınlarından basıldı bu. Kitabın baskısı yok. Elinde olanlar nimet. Olmayanlar olanlardan almaya çalışır inşallah. Bizimle beraber bu kitabı takip ederler. Bugün. Ancak bu kitap hakkında şöyle bir artık müjde mi diyeyim ona, müjde değil mi diyeyim, ne diyeyim. Geçen konuştum Abdullah Hoca ile Guraba'nın sahibi. Hüseyin Cinisli biliyorsun. Onunla da konuştum. Dedim bunu basmıyor musunuz? Bayağıdır onları sıkıştırıyorum da zaten. Basacağız dediler inşallah ama en az söyleyeyim. Onların dediğine göre 2-3 aya kadar basılacak da. Şimdi ben biliyorum şu an onların elinde hangi kitaplar olduğunu, hangi kitaplarla ilgilendiğini, önümüzde hangi kitapları çıkaracaklarını. O yüzden benim tahminim en az bir sene sürer. Evet. En az bir sene sürer bu kitabın basılması. Belki de geçer. En az bir sene sürer. O yüzden bunu bir şekilde kardeşler başkalarından tedarik eder. İcabında olanlardan alırlar, fotokopi çekerler bu şekilde. Evet. Hatta ben dedim Hüseyin abiye, dedim Hüseyin Cinisi tanıyorsun. Guraba. Söyledim dedim Hüseyin abi dedim basmıyor musunuz falan. Dedi vallahi işte zaten önümüzde bunlar var, onlarla uğraşacağız dedi de. Şimdi onun elinde birkaç tane bir şey var uğraştığı kitap. Sıra gelene kadar ben en az bir sene veriyorum. O yüzden... Tedarik edilsin inşallah. Şimdi Besmele'yi anlattık. Tabi Besmele'de daha anlatılacak çok şey var. Onu da Allah nasip ederse bu Akidetül Vasıtiye'yi bitirirsek. Başka metne geçtiğimizde o metin de illaki Besmele ile başlayacak. İbn-i Teymiye bütün kitaplarına başlamıştır. O zaman da orada anlatmadığımız yerleri anlatırız. Böylece devam ederiz. Gideriz. Besmele'yi bitirdik. Bu kitapla alakalı Besmele'yi bitirdik. Şimdi İbn-i Teymiye'nin bu Bismillahirrahmanirrahim deyişini Halil Herras'ın şerhiyle biraz bakacağız. Halil Herras şimdi bu Besmele'yi biraz anlatacak. Biz zaten anlattığımız için çok kısa talikler düşeceğiz. Devam edeceğiz. Biraz sesli okuyalım. Dediğim gibi çok sevdiğim birinden şikayet var. Ona yanlış yok. Ona yanlış yapamam. Kızar bana çok vallahi. Evet, canım dostumdur benim. Ona da buradan işaret etmek istedim, o yüzden bunu söyledim. Evet. Sonra öğreniriz kim olur. Bismillahirrahmanirrahim diye devam ediyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sesli inşallah. İbn-i Teymiye Rahimullah kitabına Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Rahim olan, Rahman, Rahim Allah'ın adı ile diyor. Hallerras şerhine şöyle devam ediyor. Evet. Besmele. İlim adamları Besmele'nin her bir surenin başlangıcını teşkil eden bir ayet mi? Yoksa sureleri birbirinden ayırmak ve başlarken onun bereketinden faydalanmak üzere zikredilmek için indirilmiş bağımsız bir ayet mi olduğu hususunda farklı görüşlere sahiptir. Evet. Burada teberrüğü zikretmiş. Teberrük evet. Müdür diye. Evet. Burada bir dipnot var. Okuyayım bunu da. Oku, tabii dipnotların hepsini oku. Tamam. Bu meseleyi Şeyh Ahmet Şakir Tirmizi'nin sünnenini tahkikinde 2. cilt 16-25 uzun uzadıya ele alıp incelemiş ve neticede Besmele'nin Tevbe suresi müstesna her bir surenin bir ayeti olduğu sonucuna ulaşmıştır. Eyvah. Hiç talik düşmüyoruz buraya. Evet. Tamam. Evet. Tekrar metinliyoruz. Tercih edilen görüş ikincisidir. Bununla birlikte Besmele'nin En-Neml suresinin 30. ayetinin bir parçası olduğu hususunda ve Et-Tevbe suresinin baş tarafında terk edileceği üzerinde görüş birliğine varmışlar. Buraların hepsi anlaşılmıştır. Evet. Çünkü Et-Tevbe suresi El-Enfal suresi ile birlikte tek bir sure gibi değerlendirmişlerdir. Evet. Bisminin başındaki B yardım dilemek içindir. Ve şimdi şu. Evet. Şimdi Bisminin başındaki B. Bismillahirrahmanirrahim. Oranın başındaki B'den bahsediyor şimdi. B harfinde. Evet. Tamam mı? Biz oraya hiç değinmedik. Burada talik düşeceğiz şimdi. Oku. Bisminin başındaki B yardım dilemek içindir ve bazıları fiil olarak, bazıları isim olarak takdir anlattık. Ettikleri. Ekra'u mu kıraati mi? Evet. Ebtedi'u mu iptidai mi? Evet. Değil mi? Ne diyor burada? Bir daha oku. Bisminin başındaki B yardım dilemek içindir ve bazıları fiil olarak, bazıları isim olarak takdir ettikleri hazvedilmiş, gizli, zikredilmemiş bir kelimeye taalluk etmektedir. Evet. Şimdi biz dedik orada zikredilmemiş demişler kelime var. Evet. Tamam. Ona taalluk etmektedir. Şimdi diyor dedik ki bu fiil mi isim mi? Biz bunu konuştuk, tartıştık. Evet. Beyan ettik neticeyi. Şimdi burada ekstra söylediği bir şey var. Diyor ki oradaki B ne içindir diyor? Yardım. Yardım. Yani istihane için. Evet. Tamam mı? İstihane içindir. Şimdi hemen yazalım. Bismillah. Errahmanirrahim. Tamam. Bizi ilgilendiren Bismillah kısmı. Bismi. Allah'ın ismiyle. Şimdi buradaki Bismillah'taki B istihane içindir. Yani Allah'ın ismiyle, yani Allah'ın yardımıyla manasında. Hani sen bir iş yapıyorsun, yemek yiyorsun Bismillah, Allah'ın yardımıyla yiyorsun. Bir şey taşıyorsun Bismillah, Allah'ın yardımıyla. Oradaki B istihanedir yani. Yardım dileme. Ancak mesela Mutezile bunu inkar etmiştir. Mesela Zamakşeri'yi bilirsiniz. Zamakşeri evet. Kimdir? Zamakşeri Mutezile alimlerindendir. Keşşaf diye tefsiri vardır. İçinde bir sürü itizalat vardır. Mutezilelik vardır tefsiri. Her ne kadar tefsir çok faydalı yerleri olsa da, mükemmel bir tefsir olsa da bazı noktalarda, ama içinde itizalatlar vardır. Hatta Belkıni'ydi Allahu Alem, İmam Belkıni. Diyor ki ben Keşşaf'a özellikle baktım diyor, onda gizli olan itizalatları çıkardım diyor. Yani çok gizli. İlim ehli ancak onu hissedebilir. Çünkü akideye geniş şekilde sahip olacaksın ki, evet, akidede derinleşmiş olacaksın ki onları çıkarabilirsin. Şimdi inkar etmiştir. Musahabe içindir demiştir Keşşaf. Oradaki ba harfine musahabe. Yani ne demek? Allah'ın ismini yanımda götürüyorum. Yani ne manada? Söylüyorum yani bununla beraber. Neden? Biz de diyoruz ki Bismillah, biz ne dedik? İstihane. O da dedi ki, Mutezile dedi ki musahabe içindir. Musahabe. Seninle arkadaşlık yapıyor yani. Tabiri caiz. Tamam mı? Peki neden istihane olduğunu inkar ediyorlar? B'nin. Ne gibi bir zararı var ki onlar için? Zararı var. Neden? Mutezile kader mevzusunda, kader mevzusunda cebriye midir, kaderiye midir? Kaderiyedir. Cebriye değildir. Tam zıttı. Kaderiyedir. Yani ne? Kul kendi fiilini yapmada müstakildir. Allah'ın yaratması, dilemesi diye bir şey tesiri yoktur. Söz konusu değildir. O zaman istihane olamaz. Sen fiilleri yaptığın zaman niye Allah'tan yardım isteyeceksin ki? Sen fiillerinde müstakilsin zaten. Onlara göre. Değil mi? Evet. Hatta Allah ne diyor? Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin burada dilemesinin tesiri var. O yüzden oradaki Bismillah'taki B'nin istihane olduğunu inkar etmişlerdir. Senin fiilinde Allah'ın niye yardımı olsun ki? Sen fiilinde müstakil. Neysin zaten? Müstakilsin. Müstakilsin. Onu geçirmede müstakilsin. Kaderinin görüşü bu. Bundan dolayı bağının istihane olduğunu inkar etmiş. Şeyh Hüseyin de diyor ki, bunu Şeyh Hüseyin Beykuniye Risalesi'nin Besmele şerhinde söylüyor baş taraflarında. Beykuniye, Beykuniye ne? Hadis mustalah. Hadis mustalah ile alakalı, mustalah ilmi ile alakalı. O da beyttir yani. Orada bunlara değiniyor. Diyor ki biz besmele ile beraber musahabeyi alırız. Her zaman musahabe yanımızdadır. Yardımla beraber, tamam mı? O yüzden besmele'nin besmele'deki B'nin istiane olmasına engel teşkil edecek hiçbir şey yoktur. He, sadece böyle bir itiraz getiriyorlar bazıları. Diyorlar ki oradaki ba istianedir. İstiane de ancak alet tipi şeylerle alet tipi şeylerin başına gelebilir. Yani Allah'ın ismi diyoruz biz. Bu bir alet falan değildir. Ancak sen çekiç, kürek, işte ne bileyim, çanta, manta böyle bir şey kullanıp yardım istediğin zaman ancak o bağı getirebilirsin. Yani bağ, oradaki bağ aletlere gelir. Allah da alet olmadığı için falan, tamam mı? Onlar, evet. Onlar ilmen pek bir şey ifade etmiyor. Evet. Devam edelim inşallah. Bağdan alalım. Bisminin başındaki B yardım dilemek içindir ve bazıları fiil olarak, bazıları isim olarak takdir ettikleri hasbedilmiş, gizli, zikredilmemiş bir kelimeye taalluk etmektedir demişlerdir. Her iki görüş de birbirine yakındır. Evet, çünkü her ikisi de Kur'an'da zaten var. Evet. Okuyalım. Kur'an-ı Kerim'de her iki hususta da varid olmuştur. Yüce Allah'ın yaratan Rabbinin adıyla oku. Bak. El-Alak 1. Evet. Şimdi İkra bismi rabbik. Rabbinin ismiyle oku. Bak bismi rabbik. Rabbinin evet. ismiyle oku. Şimdi burada ikra fiil mi? Evet. Fiil. Bak fiil gelmiş. Evet. Değil mi? Fiil gelmiş. Hatta önde de gelmiş. Tamam. Fiil gelmiş. Altta bak ayette diyor ki Bismillahi mecraha ve mursaha. O geminin yüzüp gitmesi de durması da nedir? Allah'ın adıyladır. Evet. Bak burada ne gelmiş? Mecraha ve mursaha. Onlar da nedir? İsim. Burada da isim gelmiş. Demek ki o hasfedilen şey Bismillah'tır. İsim de olur, fiil de olur. Biz fiili tercih ettik. Değil mi? Ama isim de olur, fiil de olur. Kur'an'da ikisi de ne? Var. Tamam mı? Bismillah, mecraha ve mursaha. Burada mecraha ve mursaha bunlar isim. Tamam mı? Bunlar mastar olarak isimdir. Bismillah, hem de sonradan gelmiş. Burada müteahhir gelmiş. Dikkat et. Sonradan gelmiş. Ama isim olarak gelmiş. Üstte fiil olarak gelmiş. Bunların hepsini anlattı. Yüce Allah'ın yaratan Rabbinin adıyla oku. El-Alak 1 buyruğunda müteallak fiildir. Onun akıp müteallik fiildir ne demek yani? Müteallik fiildir. Şimdi müteallik fiildir insanların kafasını karıştırabilir. Türkçe'ye de çevrilse de her ne kadar anlaşılmaz. Neden? Çünkü Türkçe ne kadar karşılayabilir ki Arap dili edebiyatını? O bir. İkincisi bu ilmi bir mevzu. Temel lazım. Şimdi müteallik ne demek şimdi? Mesela yezhebu Yezhebu gidiyor değil mi? Kim? Evet. Ahmedu. Ahmedu. Ahmet gidiyor nereye? İlel beyt. Beyt. Ahmet eve gidiyor. Bak ilel beyte bak. İlel beyt kısmına eve. Eve gidiyor. Ney bu cümlede? Car mecrur. Harfi car gelmiş ile. Evet. Beyt mecrur. Car mecrur. Şimdi kaydedir Arap dili edebiyatında. Bütün car mecrurlar mutlaka bir fiile veya fiile benzeyen şeylerle bağlantılı olmak zorunda. Evet. Taalluk odur işte. Şimdi burada ilel beyt eve kelimesi neyle alakalı? Eve kalıbı. Neyle alakalı? Gitmeyle alakalı. Evet. O zaman diyoruz ki buradaki ilel beyt yezhebu ile mutaalliktir. Yani Ahmet eve gidiyor. Bak. Evet. Bütün car mecrurlar mutlaka fiil veya fiile benzer bir şeyle alakalı. Fiile benzeyen şey nedir? İşte ismi fail, ismi meful vesaire. Evet. Fiil veya fiile benzeyen şeyle alakalı olmak zorunda. Bütün car ve mecrurlar. Evet. Şimdi ilel beyt de car ve mecrurudur. Bu cümlede şimdi fiil veya fiile benzeyen bir şey arayacağız. Evet. Ki ona mutallık olsun. Burada yezebu var zaten mutallık oldu. Tamam mı? Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'de de böyle. Diyorsun ki Bismillah. Bismi, ba ve isim. Bu da harf-i cer, car mecrur. Bu da bir şeye mutallık olmak zorunda. İşte dedi ki o mutallık olduğu şey ya isimdir ya da fiildir. Evet. Bak. Yani her ne kadar isim de olsa orada mahsul bir şey var yine fiile dönüyor. O ayrı bir bak. Şimdi bak ayette ikra bismi rabbike. Şimdi burada bismi car mecrur. Evet. Bir fiile veya benzeyen şeye mutallık olacak. Neye mutallık burada? Evet. İkra mutallık. Şimdi alttaki ayette diyor ki Bismillahi mecraha ve mursaha. O geminin yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Burada da bismi neye mutaallık? Mecrahaya veya mursaya mutaallık. O zaman mutlaka o car mecruru bir yere bağlayacaksın. Ha, mesela bir itiraz getirirsin mesela sen. Kolaydır bu itirazı getirmek. Ahmet cümle. Ahmedu fil beyti. Ne demek? Ahmet evdedir. Fil beyt car mecrur doğru mu? Evde car mecrur. Fi car beyt kelimesi mecrur. Peki bu car mecrur fiil veya benzeyen bir şeye mutallık olmak zorunda dedik mutlaka. Bu cümle tam bir cümle mi? Tam bir cümle. Evet. Hani fiil nerede mutallık olacak? Ahmet Filbeyt. Bir tane fiil yok. Nerede? Deriz ki arada gizli. Ahmet Filbeyt mevcudundur o da. İsmi meful. Ahmet evde mevcuttur. Onda bir sorun yok yani. O kafayı karıştırmaz. Evet. Devam edelim. Onun akıp yürümesi de Allah'ın adıyladır. Hud suresi 41. ayet buyruğunda da müteallıkı isimdir. Evet. Bununla birlikte müteallakın... Bakın müteallıkı bir daha oku oraya, bir daha oku. Onun akıp yürümesi de Allah'ın adıyladır. Hud 41 buyruğunda da müteallık yani isimdir. Oradaki müteallık olduğu şey orada bisminin müteallık olduğu şey, alakalı olduğu şey mecraha ve mursaha kelimeleridir. Evet. Ve mecraha ve mursaha kelimeleri de isimdir. Evet. Tamam, mastar bunlar, isimdir. Evet. Bununla birlikte müteallakın sonradan takdir edilmesi güzeldir. Çünkü Yüce Allah'ın isminin başa alınması daha uygun olduğu gibi car ile mecrurun önceden zikredilmesi Yüce Allah'ın güzel adının teberrüken özellikle zikredilmiş olduğunu ifade eder. Tamam. Söylediğimiz şeyler. Evet. Evet. İsim ise bir manayı tayin ya da diğerinden ayırt etmek için kullanılan bir lafızdır. Evet. İsim nedir? Bir daha oku isim. İsim ise bir manayı tayin ya da diğerinden ayırt etmek için kullanılan bir lafızdır. Yani sen birisine bir isim verirsin, onu tayin etmiş olursun o kişiyi ve onu diğerinden ayırırsın. Evet. Yani iki tane ikiz çocuğun vardır senin diyelim mesela. Veya ikiz çocuğunu bırak, iki tane çocuğun var. Birine Ahmet dedin, birine Muhammed dedin. İkisini birbirinden ne yaptın? Ayırdın. Ebru odadasın. Ahmet gel dediğin zaman Ahmet gelecektir. Muhammed gel dediğin zaman Muhammed gelecektir. Ayırdın. İsim budur yani. Evet. İsmin hangi kökten türediği hususunda görüş ayrılığı vardır. Hı. Bunun alamet anlamındaki es-simetunden türemiş olduğu söylendiği gibi yükseklik ve yücelik anlamına gelen es-subuv'dan türediği de söylenmiştir. Şimdi isim kelimesi ya sime kelimesinden türemiştir ya da sumuv. Evet. Sime alamet demek. Bak isim sime kelimesinden türemiştir. Sime kelimesinin manası da neymiş? Alamet. Peki mesela neden ben mesela diyorum ki senin ismin Erhan. Evet. Neden isim diyorum ben? Çünkü Erhan senin neyin oluyor? Alametin. Alamet. Bak oradan alınmıştır. Evet. Tamam mı? Yılmaz benim alametim. Tamam, o yüzden isim denmiş buna. Bazıları böyle diyor. Bazıları da diyor ki hayır, isim kelimesi sumuv'dan alınmıştır. Sumuv da yüksek olmak. Neden? Çünkü sen diyorlar ki bir toplulukta mesela 100 kişi var. Diyorsun ki bir sınıfta 10 tane 20 tane talebem var. Hepsinin isimleri var. Diyorsun ki Ali kalk bakayım ayağa diyorsun. Şimdi Ali bunun ismi. Sen Ali dediğin zaman sanki onların arasında şey olarak ortaya çıkarıp yükseltiyorsun onu. Evet. Bütün insanların kulağı, zihnin nereye odaklanıyor? O kişiye. O kişi sanki böyle yükseliyor. Evet. Hani öğretmenin indinde artık o muhatap edilen kişi. Sanki yükseldi böyle. Hani düşün sen bir toplulukta bir adamı havaya kaldır, tabiri caizse kabak gibi çıkar ortaya değil mi? Heh, oradan geliyor diyorlar. İkisi de muhtemel. Evet. Devam. İsmin başındaki hemze de vasıl hemzesidir. Geçiş hemzesi. Evet. Biz bunu derste işledik. İsmül Muhammed'i dersin. Bunu normal okusun. Vesmül Muhammed'i geçiş yaparsın. Evet. Vasıl hemzesidir. Hemzeyi silersin o zaman. Evet. İsim kimilerinin iddia ettiği gibi müsemmasının yani ad olduğu şeyin bizzat kendisi değildir. Evet. Çünkü isim delalet eden lafız, müsemma ise bu isim ile kendisine delalet olunan anlamdır. Bu kafayı karıştırır. Burayı hiç anlatmayayım. Veya anlatayım. Bir daha oku orayı. İsim kimlerin iddia ettiği gibi müsemmanın yani ad olduğu şey bizzat kendisi değildir. Dur. Burada dur. İsim. Bizim bir tane arkadaşımız var. İsmi ne? Muhammed. Veya kendimizden örnek verelim. Daha iyi. Benim ismim ne? Yılmaz. Tamam mı? Yılmaz. Şimdi ben buraya Yılmaz yazdım. Bu Yılmaz bizzat ben miyim? Yılmaz ben miyim? Sen kastediyorsan sensin. Şimdi burada o kadar boş bir tartışma yapmış ki kelam ehli. Ehl-i sünnet bunun önünü kesmek için bir cümle kullanmış, olayı bitirmiş. Oraya gelmeden önce bir mevzuyu anlamamız lazım. Şimdi bir insan dese ki, veya ben sana sorsam, Yılmaz ben miyim yoksa ben Yılmaz'dan ayrı bir şey miyim? Yılmaz bizzat benim zatım mı, benim kendim mi? Yoksa Yılmaz ayrı bir şey, kendim ayrı bir şey miyim? Ne cevap verirsin buna? Zor bir soru abi. Yok, aklına ne geliyorsa ne cevap verirsin? Yılmaz senin işimlendirildiğin işim yani sen. Güzel. Mesela ben diyorsam ki, sen bana desen ki Yılmaz gel. Kim gelecek? Ben. Sen geleceksin. Evet. Demek ki Yılmaz benmişim. Şahsen. Bu manada benim. Evet. Peki ben desem ki Yılmaz benim isimlerimden bir isim. Buradan ne kastedildi? Kelimenin kendisi. Evet. O zaman burada Yılmaz ayrı bir şey oldu, ben ayrı bir şey oldum. Evet. Doğru mu? Ha, o zaman bazen isim isimlendirilenin kendisi olur yerine göre. Evet. Bazen de isim isimdir. Evet. İsimlendirilen o isime sahip olmuş kişidir. Evet. Şimdi mesela örnek verelim. Sen diyorsun ki Allah'ım bana bir evlat nasip eyle. Şimdi burada sen Allah'ı derken bizzat Allah'ın zatını mı kastettin, ismini mi? Bizzat Allah'ın zatını kastettin. O zaman burada Allah demen Allah'ın bizzat zatıdır. Peki desen ki Rahman Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Burada neyi kastettin? Kelimenin kendisini kastettin. Değil mi? Rahman Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Şimdi oku bakayım şeyh ne diyor. Tesmiye isim vermenin kendisi ise böyle değildir. Biraz daha üst. Aynı yere bak. Aynı tamam. Oku bak. İsim müsemma oraya okudun mu? Hı. Oraya oku. İsim kimilerin iddia ettiği gibi müsemmasının yani ad olduğu şeyin bizzat kendisi değildir. Bak. Bizzat kendisi. Şimdi Yılmaz, ben buraya yazdım. Bu Yılmaz, bu yazı, bu isim, Y, Lam harfleri. Sil benim ismimi, ben yine ortada kalıyor muyum? Olursun. Kalırım. O zaman demek ki Yılmaz ben değilmişim. Ben olsaydım, benim ismim yok olduğu anda ben de yok olurdum. Ama bazen, ama ben öldüğüm zaman bana ne diyorlar, yok olursam Yılmaz öldü diyecekler. O zaman bazen benim zatım kastedilir, bazen benim ismim kastedilir. Burayı anladık mı? O yüzden Mutezile tartışmış. Allah ismi bizzat Allah'ın kendisi midir isim? Böyle boş bir tartışmaya gitmişler. Sonuçta hiçbir hayır yok yani. Tamam mı? Sonuçta hiçbir hayır yok. Tekrar başa al. İsim kimilerin iddia ettiği gibi müsemması. He, müsemma. İsim o zaman bizde iki lafız var. İsim müsemma. İsim ne demek? İsim. Başkasını tayin ettiğin, başkasını diğerinden ayırmak için. Üste tarif etti. Müsemma da o isimle isimlendirilen demek. Evet. Müsemma isimlendirilmiş demek. İsim mef'uldür burada. Evet. İsimlendirilen. Yani o isimle isimlendirilen. O zaman diyoruz ki Ahmet bir isim. O Ahmet kimse işte o kişi müsemma. Evet. O zaman burada şeyh ne demiş oluyor? Oku. İsim kimilerin iddia ettiği gibi müsemmasının yani ad olduğu şeyin bizzat kendisi değildir. Çünkü isim delalet eden lafız. Çünkü isim isme olması lazım. Çünkü isme delalet eden lafız müsemma ise. Yok isim doğru isim. Çünkü isim delalet eden lafız. İsim delalet eden lafız. Yani bu isim Ahmet ismi mesela delalet eden bir lafızdır. Bir şeye delalet ediyor. Yani o kişinin o zatın o isimde olduğuna delalet ediyor mesela. Müsemma ise bu isimle kendisine delalet olunan anlamdır. O zaman isim delalet ediyor. Müsemma da delalet olmuyor. Tamam mı? Evet. Tesmiye, isim vermekin kendisi ise böyle değildir. Çünkü isim vermek, isim verme fiilini ifade eder. Evet. Mesela ben oğluma Muhammed adını verdim denilir. Evet. İsim vermek ayrı bir bak. Bir o zaman isim var, isimlendirme var, bir de isim verme var. Tesmiye. O isim verme kulun kendi fiiliyle alakalı. Tutuyor oğlunu isimlendiriyor. Tamam mı? Evet. Bazılarının söylediklerine göre Bismillah'daki isim lafzı fazladan gelmiştir. Çünkü yardım Allah'ın isminden değil bizzat kendisinden istenir. Ha, bak işte bu tür ihtilaflar çıkıyor. Niye sen Allah'ın ismiyle diyeceksin ki? Diyor ben şimdi. Heh, orada isim kelimesi fazla gelmiştir diyorlar şimdi bak. İsim kelimesi orada nedir? Fazla gelmiştir. Çünkü zaten istenen Allah'ın kendisidir. Billahi dersin biter. Niye Allah'ın yardımıyla demiyorsun ki, demiyorsun da Allah'ın isminin yardımıyla vesaire. Şimdi orası gelecek. Oku. Ancak bu görüşün bir kıymeti yoktur. Yani. Çünkü maksat şanı yüce Allah'ın o güzel adını dil ile anmaktır. Yüce Allah'ın en yüce Rabbinin adını tesbih et. El-Ala bir buyruğunda olduğu gibi. Hmm. Bak şimdi. Bir daha oku orayı. Ancak bu görüşün bir kıymeti yoktur. Evet. Çünkü maksat şanı yüce Allah'ın o güzel adını dil ile anmaktır. Evet. Yüce Allah'ın en güzel, en yüce Rabbinin adını tesbih et. El-Ala bir buyruğunda olduğu gibi. Hmm. Çünkü neden? Bak. Orada senin Bismillah'daki kastın bizzat Allah'ın zatı değil mi? Ama sen orada yine de ismini geçiriyorsun. İsmini zikrediyorsun. Allah'ın ismiyle diyorsun. Bunun sebeplerinden bir tanesi Allah bunu senden diliyor. Sen onun ismiyle teberrük ediyorsun. İsmiyle tevessül ediyorsun. İsmiyle istiane ediyorsun. Bunlar tevessülün meşhur olan yönleri. Bundan dolayı Allah Kur'an'da ne demiştir? Rabbini tesbih et demiyor. İsminin Rabbinin ismini. Evet. Ne yap? Tesbih et. Bak bu metodu, bu menheci bize kim vermiş demek? Allah. Heh. O yüzden isim müsemma işte buralarda. Anlarsan buralarda bir faydası var. Evet. Tamam? O yüzden biz diyoruz ki biz burada her ne kadar Allah'ın ismiyle de dersek biz orada neyi kastediyormuşuz? Müsemmayı kastediyoruz. Allah'ın bizzat kendini kastediyoruz. Ama ismini zikrederek, isimlerini zikrederek kendisini kastediyoruz. Çünkü bunu Allah'ın kendisi istemiştir. Allah diyebilirdi sebbih rabbekel ala. Yüce Rabbini tesbih et. Ama ne diyor? Sebbih isme rabbikel ala. Yüce Rabbinin, Ali olan Rabbinin ismini tesbih et. Tamam mı? Evet. Yani Rabbinin adını söyleyerek, onu telaffuz ederek, onu tesbih et. Evet. O halde maksat Yüce Allah'ın adını başta almak suretiyle onun bereketinden yararlanmaktır. Evet. İsmi celal olan Allah. İsmi celal olan Allah adının türememiş cami... Şimdi oraya girmeyelim. Oradan önce şuna ben bir dikkat çektim. Bak. Şimdi... Burada bu türlü hep münakaşalar yapılmış tarih boyunca. Özellikle mesela İbn-i Teymiye döneminde falan bu münakaşalar hep ne yapılmış? Alevlenmiş bu münakaşalar. Bir şey mi var? Durdurayım mı? Evet. Hep alevlenmiş bu münakaşalar. Şimdi alimler bunları bak tartışmışlar. Ancak bak ilk selef dönemine. İlk selef dönemine bak. Bunlar pek konuşulmamış. Bunlar pek konuşulmamışı bırak hiç konuşulmamış. Konuşulmamasının sebebi çünkü o dönemlerde, hayırlı dönemlerde genel olarak neydi? İnsanların fıtratı salimdi, temizdi. Bu türlü şüphelerden neydi? Arınmıştı. Sonradan işte felsefe, İslam'a girince, İslam felsefesi adı altında insanların zihni bulanmaya başladı. Ve çeşitli kaviller, bidatlar, şüpheler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ilk dönemde böyle bir şey olmadığı için bunlarla uğraşılmadı zaten. Ancak ne zaman ki bu pislikler ortaya çıktı, selef bunlarla mücadele etmek için, çünkü aksi halde insanların zihni karışacak. İnsanlar bazı şeylerin içinden çıkamayacak. Sen belki kendin salimsindir. Dersin ki benim fıtrat temiz, ben ayet-i hadisi okurum. Tamam mı? Orada her şey benim için açık ve nettir. Ben tutarım, iman ederim. Tamam, bu çok güzel bir şey. Ancak bunu ne zaman yaparsın biliyor musun? Bir köyde olursan, böyle bir dağ başında olursan, etrafında hiç muhalif yok. O zaman bunları yaparsın. Ama aksi halde sen mutlaka şüpheyle karşılaşacaksındır. Bunlar senin karşına çıkacaktır. İşte alimler bu tehlikeyi görmüşler. Bilakis bırakın görmüşler. Bu tehlikeyi yaşamışlar. Ve bunlarla mücadele etmişler. O yüzden bakın İmam Ahmed'in felsefe hakkında, mantık hakkında söylediklerini. O kitapları okunmayı daha haram görüyor alimler. Bak mesela İmam Nevevi. İmam Nevevi mesela İmam Nevevi mesela haram görür mantık ilmini. Mesela bu beyt vardı Sübhanallah. Bu konu hakkında mantık ilminde. Aklıma gelmiyor şu an. قال قوم ينبغي أن يعلمه Tamam. O, her neyse. İmam Nevi mesela bunu net bir şekilde haram görür. Neden? Bunların hep önünü kesmek için. Ancak bu başarılamamıştır. Yani fitne o kadar yayılmıştır ki ehl-i sünnetten daha fazla olmuştur fitne ehli sonradan. Ve bunlar bir şekilde tüm dünyayı sarmış. Ve ehl-i sünnet alimleri tutmuş, bunları hep kaleme almışlar. Ve bu türlü meselelere ister istemez girmek zorunda kalmışlar. Aksi halde dediğim gibi işin içinden çıkılmayacak birçok mevzuyla karşılaşılır. Eğer işin fıkhına inmediği zaman. Yani dediğim gibi adam en basit bir cariye hadisini dahi ele alıp reddiye verebiliyor. Mesela en basitinden hemen tahtaya şöyle bir örnek yazalım. Biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak neye inanıyoruz? Allah azze ve celle arşının üzerine istiva etmiştir. Yani Allah semadadır. Semadaki kastımız da uluvdadır. Değil mi? Yüksekte. Her şeyin üzerinde. Şimdi cariyeye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cariyeye ne sordu? Eyne Allah. Kelime bak. Yazıyorum. Eyne Allah. Cariye ne dedi? Cevap. Fisseme. Fisseme. Fisemada. Eynallah. Soru. Cevap. Fisseme. Semadadır. Allah nerededir? Allah semadadır. Şimdi biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak Müslim'deki bu rivayete en güçlü delil olarak getiriyoruz değil mi? En basit. Diyoruz ki ne kadar? Yani işi o kadar basit çözdük ki aslen de öyledir. O kadar basit çözdük ki bu çok açık ve net bir rivayet. Hakikaten de öyle. Çok açık ve net bir rivayet. Ama biz kaydı söylüyorduk. Sapık her zaman nedir? İşte bu sapık sapıklığını burada da yapar. Ve sen selefe dönerek okumadığın zaman bu nasları. Bukhari'yi, Müslim'i, Meali'yi kafana göre okursan. Ben ilmi bundan alırım dersen. Mezhep imamlarının kavillerine, alimlerimizin kavillerine dönmezsen. Hele fıkıhta mezhep imamlarının kavillerine dönmezsen. Hele bir de bir mezhebin usulünü okuyup o manada mezhebe tabi olmazsan allak bullak olur kafa. Senin getirdiğin en basit fıkhi delile bile adam cevap verir. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi. Batınilerin dahi delilleri vardır. Batini diyor ki oruç yok, namaz yok, zekat yok, hac diye bir şey yok diyor. Onların dahi delili var kendilerine göre. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi İslam'da hiçbir fırka olmasın ki bunların mutlaka bir delili bulunmasın. Ama o delil ya zayıftır ya uydurmadır ya da sahihtir ama istidlal noktası batıldır. Mesela bu cariye hadisini iki dakikada çürüteyim tabiri caizse. Hani eğer işi selefeni döndürmezsen kendim ben Müslüm'de okudum tamam bitti olay. Çok basit ispatladın dersen o zaman ben şu şüphelere cevap isterim. Türkiye'de de daha şu ana kadar görmedim. Cevap. Eyn Allah. Allah nerede? Şimdi bir tane adam var. Abdurrahman Ammaş diye. Sapık. Bu adam kim? Hayatını selefle mücadele etmek için adamış bir insan. Ahbaşlar var, Habeşiler. Zaten şeyhleri vefat etti. Onun en büyük talebelerinden. Bu adam akidesi bozuk. Harban. Tamam mı? Berbat bir adam. Bu yine Sakkaf, Ali Sakkaf vesaire. Bu kitabın tahkik eden Sakkaf değil. Bu ve buna benzer adamlar. Böyle hep sana şüpheler getirirler. Bunlar Zahid el-Kevseri'nin torunlarıdır bunlar. Sana böyle şüphe getirir. Şimdi adam mesela çok basit getiriyor. Diyor ki eyn Allah. Allah nerede? Diyor ki ben diyor gülüyorum diyor. Ehl-i sünnet olduğunu iddia edenlere. Nasıl Allah semadadır derler diyorlar. Bir de utanmadan diyorlar cariye hadisini getiriyorlar. Diyorlar ki bakın cariye hadisine istidlal edilecek hiçbir nokta yok onda. Neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cariyeye hangi kelimeyle Allah'ın nerede olduğunu soruyor? Eyne. Tamam. Diyor ki eyne Allah. Diyor ki eyne kelimesi Arap dili edebiyatında iki şekilde kullanılır. Ya birisinin değerini sormak için sorulan bir sorudur. Ya da birisinin mekanını sormak için sorulan bir sorudur. Ve Arap dili edebiyatında da bu var. Doğru. Hakikaten de bu var. Hatta adam cahiliye şiirlerinden, biliyorsun şiirler, eski şiirler Arap dili edebiyatında hüccettir. Evet. Allah bu Kur'an'ı bize neyle indirmiş? Arapça. Evet. O zaman bunun kaynaklarını ineceksin. Bak adam Arap dili edebiyatından şiir getiriyor. Tamam mı? Şiir getiriyor. Neyi ispatlıyor? Eynenin ne manaya geldiğini ispatlıyor. Değerini sorma. Yine Arap dili edebiyatından şiir getiriyor. Eynenin mekanının, eyne zikredilerek mekanın kastedildiğini ispatlıyor adam. O zaman diyor ki burada şimdi soru muhtemel, ihtimalli. Ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye şöyle sordu. Dedi ki Allah nerede mekan olarak? Tamam mı? Hani Allah'ın zatının nerede olduğunu sordu. Cariye dedi ki fissema. Bu bizim zaten inancımız, tamam mı? Ya da şöyle sordu. Dedi ki Allah'ın değeri sana kadar, Allah'ın değeri sana göre nerelerde? Tamam mı? Böyle sordu. Bak şimdi iki de. Şimdi soru diyor muhtemel. Adam diyor ki, adam devam ediyor. Diyor ki biz bu soruyu sorduğumuz zaman bize çok gülünç bir cevap getiriyorlar diyor. Ne getiriyormuşuz biz onlara? Diyoruz ki hocam siz diyorsunuz ki eyne sorulup ya mekan kastedilir ya da değer kastedilir ama cariyenin cevabından mekan sorulduğu anlaşılıyor. Çünkü cariye semada demiş. Demek ki Allah'ın mekanından sordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Adam diyor ki bizim buna da cevabımız çok basit diyor. Neden? Diyor ki fis sema kalıbından iki mana kastedilir yine. Arap dili edebiyatında doğru, bu da doğru bak. Bu da doğru. Var. Diyor ki fis sema demek ya semalar kadar de semalar kadardır ya da mekan olarak semadadır. O zaman toparlayacak olursak iki mana çıkıyor hadisten. Birincisi ya diyor bu müşebbihelerin, bize müşebbihe diyor şimdi. Ya bu müşebbihelerin dediği gibi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah nerede sordu mekanını, mekan kastederek. Cariye dedi ki fissema. Ya da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey cariye Allah'ın değeri sana göre ne kadar yükseklerdi. Hani dersin ya oğlum beni ne kadar seviyorsun açar böyle kollarını falan, evet. Tamam mı? Böyle ellerini yukarı kaldırır falan. Cariye dedi ki semalar kadar uludadır, çok yücedir benim için Allah. O zaman şimdi ihtimal varid oldu mu hadiste? Kaydedir. Selef ehlinin de bidat ehlinin de ittifak ettiği bir kayda var. Nedir o kayda? اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَلِ Eğer bir nasta ihtimal varid olursa istidlal batıl olur. Şimdi diyor ki bu nasta ihtimal varid. Muhtemel o da olabilir. O zaman istidlal nedir? Batıldır. Adam sen bana hangi delilini getirirsen getir selefin. Ben buna benzer cevap bulurum. Ama fehmu selefe dönmezsen selefin anlayışına batarsın. İşte bizim başımıza ne kadar pislik gelmişse, ne kadar bela gelmişse selefin menheciyle fehmini birbirinden ayırdığımızdan dolayı gelmiştir. Ümmetin başına bela. Halbuki bu adama adam gibi iki ay okuyan, akideyi iki ay okuyan adam bile cevap verebilir bu söylediğini adam. Tamam mı? Öncelikle en basit cevabını vereyim ki sonra bunlar ileride münakaşalarını geniş yapacağız. Basit vereyim de şimdi bu kaseti dinleyenler hatta sen de yani kafanız karışık olmasın. En basit cevap eyne kelimesi kullanılır iki manada. Ya mekan ya da değer. Ancak onların da kabul ettiği ki başka bir şey söyleyemezler. Zıttını söyleyemezler. Eyne kelimesinden mekan da kastedilir, değer de kastedilir. Ancak değer mecazi olaraktır. Eyne hakiki olaraktır. Yani eynenin hakiki manası nedir? Mekanın yerini sormak. Hatta bakın onların alimlerinden mesela İmam Cürcani tarifatta mekan için diyor ki yus'elu eyne yus'elu anil mekan. Buna benzer bir ibare kullanıyor. Mekan için sorulan bir kalıptır diyor. Ancak değer de sorulur bazen ama o ne olarak zikredilir? Mecaz. Yani eynenin, eyne kelimesinin mekandan sorulması hakikidir. Değerden sorulması mecazidir. O yüzden sen kime eyne Ahmet desen hep sana cevabı ne olacaktır? Bir yere söyleyecektir sana. O anlayacak. Çünkü hakiki manası o. O zaman kaide. اِذَا تَعَارَدَتِ الْحَقِيقَةُ مَعَ الْمَجَازِ قُدِّمَتِ الْحَقِيقَةُ عَلَى الْمَجَازِ Hakikatle mecaz çatışırsa hakikat mecazın önüne alınır. Çünkü hakikat nedir? Asıldır. Mecaz arızdır. O zaman özel bir karine olması lazım ki senin oradan mecazın kastedildiğine dair. Bu birinci reddiye, bir sürü reddiye var, tamam mı? O yüzden bu adamın söylediği batıl. Bu adam etrafındaki tabiri caizse böyle miskin talebeleri kandırıyor. Ondan sonra selefin düşmanı yapıyorlar ümmetçi. Ala kulli hal, bunları neden söyledim? Eğer meselenin fıkhına ya inersin, bak meselenin fıkhına ya inersin ya da inmezsin, senin fıtratın temizdir. Fıtratına şüpheler geldiği zaman da sağdan soldan onu tutarsın, ehline sorarsın. Ama ehline soracağın insan da, tamam, ehline soracağın insan da bu meseleleri fehmu seleften almış olacak. Selefin menheciyle, fehmiyle okumuş olacak bunları. Yoksa ondan da sen cevap bulamazsın sağlıklı. Sana güler, meseleyi geçiştirir, kalır ortada. Tamam. O yüzden, tamam, dersi burada bitirelim. Biraz menheci noktaya da değiniyoruz böylece, tamam. Çünkü bundan sonraki Allah Azze ve Celle'nin ismi camit midir, muştak mıdır? Burası önemli. Orayı işleyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz derse. Şimdi ne diyoruz biz? Bak, menheç çok önemli. Eğer kişinin menheci salim değilse mutlaka önüne engeller, engebeler çıkacaktır. Ve işin içinden çıkamayacağı birçok mevzu olacaktır. İbni Hazm'dan daha nasçı bir insan var mı? Tabir caizse zahiri oğlu zahiri değil mi? Ama bak isim sıfatlarda katıksız nedir? Orijinal, katıksız cehmidir. Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatlarını inkar eder. İsimlerinden de 80-90 tanesini kabul eder. Onların altında sıfat yoktur der. Neden? Sen o nasları, sen demek ki nasçı olman, Kur'an sünneti böyle okuman yetmiyor. Eğer alimlerin fehmine dönmezsen, onların anladığı gibi anlamazsan, şaz bir görüş ortaya çıkarırsan, batarsın. Sen anladığını zannedersin. Tabir caizse Türkiye ortamında bak, sen Mehmet Sofuoğlu'nun gibi bir eşari maturidi bir insanın. Veya artık aklına kim gelecekse başka, onun bunun tercümeleriyle selef akidesini öğrenirsin. Şu gülünç durumu görüyor musun? Eşarinin tercümesiyle selef akidesini öğrenmek. Ne kadar böyle hazin bir tablo. Şöyle bir itiraz gelebilir. Bu haklıdır. Yani haklılık payı var tabii bu itirazda. E başka kimse mi var? Orada bir sorun yok. Tabii ki başka kimse yok. Oluyor mu? Oluyor. Başka kimse yok. Sen Bukhari'yi tabii ki Mehmet Sofuoğlu'nun tercümesinden okuyacaksın. Ama şu iki şey karıştırılmasın. Biz sana sen Bukhari'yi okuma demiyoruz. Hep yanlış anlıyorlar bizi. Zannediyorlar ki biz Bukhari'yi Müslüm okumaktan nehyediyoruz. Biz onu demiyoruz. Biz diyoruz ki Bukhari Müslüm okunur. Ama Bukhari Müslüm ben ilim öğreneyim diye okunmaz. Tamam mı? Bukhari Müslüm İlim öğrenim diye kim okur? Belli bir seviyeye gelmiş ilim ehlileri, alimler okur. Tamam mı? Bukhari ve Müslim'i okumak için çeşitli risaleler, temeller vardır. Onları atacaksın, ondan sonra sıra oraya gelecek. Mesela bu Akidetül Vasıti onlardan bir tanesidir. Hep bak tarih boyunca alimler muhtasar kitap yazmışlardır ki talebeler bunlarla yetişsin, sonra geçsin Bukhari Müslim'i. O zaman bu kitaplar niye yazıldı ya? Kimse bir şey yazmasın abi. Kur'an sünnet açık ortada. Biz okuyalım, öğrenelim. Dönmeyelim bu alimlerin fehmine. Ne olacak ki? Allah Kur'an'da diyor açık ayet. Bu Kur'an açıktır diyor, apaçık indirdik. Değil mi? Adam sana itiraz getiriyor ya. Sen öyle diyorsun da Kur'an'ı apaçık indirdik diyor biz. Güzel, sen Kur'an'ın bir kısmını inkar edip bir kısmını kabul mü ediyorsun? Niye o ayeti alıyorsun sadece? Allah'ın ilimde rasih kıldığı ne demek? Kur'an açıksa o zaman her okuyan ilimde rasih kılınmış olur. Mutezile gibi, İmam Zamakşeri gibi Kur'an'ı iyi bilen bir adam mı vardı? Bu hafızlar, nice hafızlar var sapıtan. Var mı daha İmam İbni Hazm'dan daha nasçı bir insan? O yüzden selefin menhecine dönmezsen bitersin. O yüzden biz diyoruz ki kişi akide okurken selef kitaplarını okuyacak. Selef alimlerimizin kitaplarını okuyacak. Böyle Bukhari Müslim'den akide okursan, bak bir insan Bukhari Müslim'den akide okursa kendi başına, hiç selefin fehmine dönmeden, adam kafir de olabilir. Tamam, açık söylüyorum. Harici de olabilir. Mürciye de olabilir. Cehmiye de olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bugün hala Türkiye'de müşebbihe çırtkanlığı yapanlar yok mu Bukhari Müslim okuyarak? Diyor ki Allah cehenneme ayağını koyar. Ayağının bir kısmı cehenneme girer. Böyle anlayanlar var. Sen karşı tarafa Allah cehenneme ayağını koyar dediğin zaman ve burada tafsile gitmediğin zaman karşı tarafın zihninde ilk tasavvur edilecek şey nedir? Allah cehenneme ayağını koyar, cehennem dolar. Ha, bizim anladığımız şekilde. Halbuki ayağını koyar diye, cehenneme ayağını koyar diye bir ibare yok hadiste. Cehennemin üzerine koyardır orada. Orada fi aladır. Ama sen onu şerhli okumazsan, eşarenin veya şunun bunun tercümesiyle okursan öyle görürsün. Bugün nice Türkiye'de insanlar Allah dünya semasına iner dediğin zaman nasıl anlıyor insanlar bunu? Ha, buralara iner anlıyorlar. Şu hava boşluğu falan var ya. Bunlar hepsi Bukhari Müslüm hadisi. O yüzden selefin fehmine dönmediğimiz zaman mutlaka tıkanacağımız yerler olur. Bakın mesela bizim alimlerimize. Neden bu tarihte fıkıh usulünü yazan ilk alim kimdir? Her ne kadar rafizler kendilerine nispet etmişseler de, ehl-i sünnet inancına göre çok küçük bir ihtilaf olsa da aslen kimdir? İmam Şafii. Risale'yi yazmıştır. Ne gereği var ya? Şart, rükün, mendup, sünnet, vacip, bunlara ne gerek var diyor insanlar bugün. Bütün bu yüzyıllarca alimleri çöpe atıyorlar. Ne gerek var diyorlar bunlara, bunu yazmışlar. Yani Allah Resulü ben nasıl namaz kılıyor, benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kılın. İşi bitirmiş, ne güzel. Biz bunlara soruyoruz. Aynı bu ayette geçen gibi. Siz hadislerin bir kısmını inkar edip bir kısmına küfür mü ediyorsunuz? İşte o senin dediğin Allah Resulü bir yerde Fatiha'sı olmayanın namazının batıl olduğunu söylemiş. Bir yerde Sübhaneke'nin terk etmesine cevaz vermiş. Bunu nasıl ayırt edeceğiz biz? Alimler tutmuş, sadece bunları isimlendirmiş. Ama bu insanlardan Allah hidayet etsin. Bu noktada selefi cahil görenler var. Bak İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım'a, bak alimlerimize, mezhep imamlarının ashablarına bak, hep bu taksimata gitmişler. Ama işimize geldiği yerde biz taksimata gidiyoruz ha. Biz nasıl tevhidi üç ayırıyoruz? Değil mi? İşimize geldiği zaman hiç orayı düşünmüyoruz ama. Diyoruz ki tevhid, rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Bir tane selef döneminden, sahabeden göster tevhid üç ayrılmış diye. Ama bunlar kitap ve sünnete bakmışlardır. Bu sonuca varmışlardır. Sadece isimlendirmişlerdir ki insanlar anlasın. Yoksa sahabenin döneminde racip, sünnet, mendup bunların hepsi bilinirdi. İsimlendirilmemişti, o ayrı. Sahabe bilmiyor mu tevhid? Allah Azze ve Celle hakkındaki inanç üç kısımdan ayrılır diye. Ama isimlendirmemiş. İmam Şafii ne gereği vardı yazdı o Risale'yi? Hadisler ortada işte, nasıl namaz kılınır, nasıl oruç tutulur. Ne gereği var? Emir şunu emir vücub icap eder. Bilmem emrin yanında bir karine varsa vücubluktan sünnetliğe mesruf olunur vesaire. Ne gerek vardı bu kayde? İmam mesela ne diyor? Verakat diye mesela fıkıh usulü var. Bak, mesela verakat diye fıkıh usulü var. Fıkıh usulünde ilk okutulacak önemli eserlerden bir tanesidir. Küçük bir metindir, ezberletilir. Mesela onu nazm etmişlerdir. Nazım şeklinde. Ne diyor mesela nazımda? Diyor ki... قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر وعلى لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورى قاتل الإمام الحرمي. Mesela bunu mukaddimede söylüyor. Amreti diyor ki, kısaca manası, diyor ki Allah'a hamdolsun ki Allah bu ilmi neşretti, insanların dilinde yazdı ve İmam-ı Şafii'nin diliyle de kolaylaştırdı usul fıkh. Ve sonra da işte devam ediyor işte. وَالْاَصْلُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ بُن۪ي وَالْفَرْعُ مَا عَلَى سِوَاهُ يَنْبَن۪ي Böyle beytlerle fıkıh usulü anlatıyor. Şimdi bakın mesela İbn-i Hüseyin'in bu beytlerin hepsini, bu nazımların hepsini şerh etmiş kitabı var İbn-i Hüseyin'in. Bu nazımları tek tek. Bak diyor ki فَهُوَ الَّذ۪ي لَهُ بْتِدَاً دَوَّنَا وَالَّذ۪ي Oradan kas İmam Şafii. İlk diyor bunu tedvin eden, bunu tehrif haline getiren İmam Şafii'dir. Demek ki bu selefimizin menheci oradan gelmiş. Demek istediğim, biz nasları selef salihinin fehmine göre anlamamız lazım. Diyelim ki Allah Kur'an'da 100 tane ayette, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de hadiste 100 tane hadiste, 100 tane sünnet. Hepsinde bir şeyin beyaz olduğu yazılıyor zahiren. Ama selef buna siyah demiştir. Veya Kur'an'da 5000, 6000 küsur bilmem kaç tane ayet varsa. Bunların hepsinde bir şeyin sen siyah olduğunu anlıyorsun okuduğun zaman. Bütün hadislerde de aynı şekilde siyah olduğunu anlıyorsun. Selef buna beyaz demişse beyazdır. Tabiri caizse sen bir ayet gördün. Ayette şöyle okuyorsun mesela. Şu kitabın rengi beyazdır. Bütün selef ona demiş ki siyahtır. O zaman o siyahtır. Yani o ayeti alırsan ayette beyaz yazdığını anlıyorsun diye, işte bu sapıklığın, delaletin başlangıcıdır. Tamam mı? Çünkü aksi halde bütün bu selef cahildi, anlayamadı. Sen tuttun o ayeti, anladın değil mi? Bu çıkar ortaya. O ayet ya nesk olunmuştur. O ayet ya umumdur, onu haslaştıran bir rivayet vardır. Sen bilmiyorsundur. Ya mutlaktır, mukayyet kılınmıştır. Ya onun Arapçadan dolayı başka bir manası vardır. Bir sürü sebepler var senin onun yanlış anlamına dair. Aksi halde sen dersen ki, ben bakarım abicim Kur'an'a. Beyazsa ben onu beyaz alırım. Bütün ümmet ne demiş beni ilgilendirmez. Ha, o zaman sen bunu demiş olursun. O ayet hakkında bütün ümmet dalaletteydi, sapıtmıştı. Bir tek hakkı ben anladım. 1400 senede herkese gizli kaldı. Bir tek kim anladı? Ben anladım. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor? Benim ümmetim la teçtemi'u ümmeti ala dalale. Benim ümmetim dalalet üzere birleşmez. Bir kere bu kaideye ters. Zaten bu hadis başlı başına nedir? Ümmetin birleşmesinin, icmasının hüccet olduğunu gösterir. Kıyasın dışında ayrı bir edille işaretidir bu. Benim ümmetim dalalet üzere birleşmez. Demek ki ümmet birleştiği zaman ne üzerine birleşiyor? Hak. Ala kulli hal. Örnek verelim günümüzde. Mesela bugün yok mu Türkiye'de özürsüz ceme cevaz verenler? Özürsüz namazın cemine cevaz verenler. Şimdi allame olduk ya, Müslüm'den hadis de getiriyoruz. İbn Abbas'ın vesaire. Şimdi yeri geldiği zaman biz şu lafı kullanırız. Biz alimlere döneriz, bakarız değil mi canım? Çok basit yani, ne güzel. Alimlere döneriz. Biz soruyoruz bu insanlara, hangi alime döndünüz? Hangi selefe döndünüz bu nasılsa bu şekilde amel ederken? Özürsüz cem büyük günahtır. Zina var ya, zina ediyorsun. Allahu alem, zinadan daha büyük günah. Zinadan, özürsüz cem, zinadan daha pis bir şey. Neredeyse namazın terkine yakın olacak yani. Tabii tabii, özürsüz. Bir özrün yok. Özürsüz cem ediyorsun. Yağmur yok, çamur yokken cem etmişler yani. Ama iç döndük baktık mı selefin fehmini, nasıl anlamışlar bu nasıl? Biz hadislerin bir kısmına iman edip bir kısmına küfür mü ediyoruz acaba? İşte bunların hepsi selef ihtilaf etmiştir, biliyor musun özürsüz cemde? Ne manada biliyor musun? Büyük günah mıdır yoksa haram mıdır? Bunda ihtilaf etmişler. Büyük günah olanları tercih edenleri söyleyeyim mi? İbn-i Teymiye, İmam Zehebi, İbn-i Kesir, Şeyh Elbani ve daha başkaları. İbn-i Munzir. Allahu alem. İbn-i Munzir'de şek şu an. Bunların hepsi büyük günah olduğunu tercih etmişlerdir. İmam Zehebi'nin günahlar, büyük günahlar kitabı yok mu? Evet. Bak bakayım onda bir tanesini hangisi sayıyor? Hiç hadiste felâ haraç sözüne bakmıyoruz. İbn Abbas'a sorulduğu zaman sebebini velâ haraç. O velâ haraç ne demek? O hadiste hiç bakmıyoruz onlara. Hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım vardı. Bir arkadaşımın babası vardı. Şikayet ediyordu oğlunu bize. Ya, yaşlı zavallı, o da anlamıyor. Ya evlatlarım diyor, benim oğluma biraz nasihat edin Allah için. Günde iki vakit namaz kılıyor. Ya nasıl oluyor diyordum amca, iki vakit. Vallahi diyor oğlum, bir kere diyor sabah namazını zaten kalktığını hiç görmüyorum diyor. Hep uyuyor diyor. Kaldırıyorum, tamam baba falan diyor. Bırakıyorum, bir bakıyorum uyumuş hiç. Öyle zaten sabah namazını ayda yılda bir kılıyor. Ne bileyim diyor, öğlede öğle vaktinde iki kere falan bir namaz kılıyor. Bir de akşam da yatsın. Zaten şiddetlerde gidiyor. Yani ne bileyim, Allah bize hidayet etsin. El-hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Hüküm var olması veya yok olması o illetin vücudiyetine, yani hükmün var olup olmaması o illetin vücudiyetine veya yokluğuna göre değer kazanır. İşte bu özürsüz cendeki mesele de böyledir. Oradaki hiç illete baktığımız yok, mevzuya baktığımız yok. Allah bize hidayet etsin. Edille-i şer'i darma duman etmişiz. Oradan 1-0 zaten maça yenik başlıyoruz. Nasları kafamıza göre anlıyoruz. Alimlere döndüğümüz yok. Ya bugün Allah aşkına Türkiye'de selefiyim diyenlere Allah hepimize hidayet etsin. Yani sor desene ya imamlarından hani diyorsun ya alim malim. Ya böyle bir 5 tanesinin ismini saysana. Böyle tuhaf tuhaf baktığını görürsün. Böyle yüzüne bakar garip garip. Bir de utanmadan şunu sayarlar biliyor musun? Benim bu laflarımın hiçbiri ağır değil biliyor musun Aran abi? Çok böyle hafif kalıyor benim bu cümlelerim. Bu şeyi sayar Hüseyin Bin Baz Elbani. Bir bunları bilirler. Onlar da vefat etmiş zaten. Adam o vefat etmiş. Onlar da olmazsa onları da bilmeyecekler. Onlar da çok meşhur olduğu için biliniyor. Yoksa adam özel bir araştırmış da alimlerimiz kim? Görüşlerine hiç baktıklarından da değil özel olarak. E duyulmuş Türkiye'de. Herkes duymuş. En cahili bile tanıyor. En sapığı bile Elbani'yi tanıyor. O bir şey değil. Ki onlar ölmüş. Şu an günümüzde kim var imam? Kim var alimlerimiz? Ne var kitapları? Ha belki ekstra bir Fevzan'ı da sayacaklardır. O da meşhur olmuş diye. Halbuki Fevzan'dan ne büyük alimler var. Hatta günümüzde bile Allahu Alem var yani. Elbani'den daha büyük belki. Hüseyin'den daha büyük. Tamam mı? İnsanlar tanımazlar. Meşhur olmamışlar. O ayrı. O benim haddim değil. O ondan büyük, o ondan büyük. Belki diyorum ben. Sonuçta büyük alimler var. Tamam. Benim haddim değil. Ben onları ölçüp ilmini ölçmem. Tamam mı? Sadece benim kalbim mutmain olduğu birisi vardır. En büyük alimdir diye. O da ölçü değil. Tamam mı? Demek istediğim çok uzağız. Her şeyden uzağız. Allah hidayet etsin bizi. Şey yok yani. Ne bileyim ya. İnsanın morali bozuyor. İşimiz zor Türkiye'de. Türkiye'de yine elhamdülillah Araplar tamam mı? Araplar yine çok şeyi kat etmişler, halletmişlerdi. İşte maalesef Türkiye'de ve buna benzer birkaç ülkede böyle selefi yanlış anlama, tanımama olayı müşkilat. Hani müşkilat olması ayrı bir sorun. Adam tanımıyordur, takmıyordur. Kendi başına evindedir. Kendi ilimle öğreniyordur. Fetvasını kendi kafasına göre veriyordur. Hadi o adamı sen bırakırsın. Ne yaparsan yap. Ama o değil. Ümmetin başına bela olmuşuz. Burası sorun. Değil mi? Adamlar haklı değil mi? Ya Ebu Hanife bilmeyecek de sen mi bileceksin? Haklı adam. Ebu Hanife bilmeyecek de ben mi bileceğim? Ha bizim cevabımız çok basit değil mi böyle? Zahiriyiz ya. Ya Allah Resulü var. Ebu Hanife'den daha mı büyük? Tabii tabii. Allah bize hidayet etsin. Ne güzel cümleler kullanıyoruz değil mi? Ebu Hanife de insan, biz de insanız. İmam Şafii de insan, biz de insanız. İbn-i Teymiye de insan, biz de insanız. Lafız doğru, kastedilen batıl. Hani biz ne diyoruz? Muhaliflerin iki türlü delili vardır. Ya aldıkları delil zayıftır, uydurmadır, batıldır. Ya da delilleri sahihtir ama istidlali batıldır. Bize tarih boyunca ümmetin fıkıhtaki şaz olmayan, kavi olan bu ihtilaflarını bize dalalet diye yutturdular değil mi tarih boyunca? Neyse insan Subhanallahu ve bihamdihi sallallahu aleyhi ve sellem ve ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.